بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد دا سورة بلد هم مكي سورة لقسنگا چنورو مكي سورة نكي دا عقيدة بيان کی گی دا ایمان بيان کی گی او د قیامت درځي د جزاء او د سزا بیان کیږي نه په دې صورت کې بهم دغه مقاصد عالیه مرکزی مضامین بیانېږي دا الله تبارک وتعالى په وحدانیت باندې دلائل دي چې پای سره اصلاح د عقیدې د انسان کیږي اور دارنګي بیا د قیامت درځي د جزا او د سزا بیان دی پدې کې د دینه مخکې د سورې فجر تفصیل بیان شو تاسو ته معلومه وای چې پای کې ترغیب او کولو په عبادت سره په اوقات او مبارکو کې چې هغه لس په ذوالحجې تاسو بیان کړی چې الله تبارک وتعالى ترغیب ور کوي د مسلمانانو ته تاسو په دغه اهم اوقات کې عبادت د الله تعالی کوي او ترغیب اور د عبادت صرف د دې لپاره چې هر یو انسان الله تعالی ته عاجزي وکړي نو په دې سوره بلد کې نیکو اعمالو ترغیب الله تعالی ورکړي د مسلمانانو ته چې تاسو ګوره خپل اعمال صحیح کوئ صحیح اعمال کوئ اور دارنگی منع کئی دی چانا یرئی دا بدو اعمالونا کچرت یوتن بد اعمال اکلل نگدی بیا سنگین نتائج دی سخت نتیجی دی جدی بیان دی کی کئی اتدا تا سے انداز تر بیانی کہ اللہ تبارک و تعالی مکی مکرمی بان قسم کئی اور مخ کی تاست دا مسئلہ بیان شوی دا چ اللہ تعالی پکم شیبان قسم کئ نو ده غی د پارا عظمت حاصل وی او پاغ شی کی شرافت وی د مکی عظمت او شرافتنا تاسو ته معلوم دی چ اللہ تعالی دې را سمرا برکات ور کړی وی او حضرت ابراہیم علیہ السلام د دې د پارا چې کوم دعاګان غوښتي وی هغه دعاګان اللہ تعالی ټول قبول ګرځولې وی پدې کې امن او امان دې لوټ مار په چاته را عربو کې کېدو خو لیکن دې طرف ته باد لوټ مار دانو بل د عربو او د چا د دې مکی باشندگان چې کوم ځای ته به هم لاړل نو دوی ته باد عزت په نگاه باندې کتلی شو چې دا حرم والا اوسیدونکي کسان دي که یمن ته به لاړل نو هم به چا دوی بې عزتي نه کولا او که شام ته به لاړل که فارس ته به لاړل د تجارتونو دپاره او د دوی قافلې ته به هم چا تعرض نه کو هلته چې کوم کسان لاړ شي هغې ته عموماً حاصل دی د څه نه حاصل دی خو دې مسلې دي بلکې کم پرندگان چې هلته دي دا مارغان یا هغې کې دا نور ښکاري څیزونه حیواناتو نه وي هغه ټول معمول او محفوظ دي دومره مې تاسو ته ووایي چې مکې ته الله تعالی عزت ورکړی دی دیر برکتونه ورکړی دی باغی باندې الله قسم کوي او خاص کر د دې عزت بیا سر نور سے واشه چې دا مولد د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د حضور صلی الله علیه وسلم د پیدایش کله کمی و دی معلومه دا چې مکه مکرمه ده او بیا د نبی علیه السلام عزت سمره دی د دې عظمت سمره دی د دې شرافت سمره دی دا غید و جنا دی حرم تا اللہ تعالی نور عزت سے واور کر مسئلہ دادا چی پا زمین حرم کی چی سمرہ اغا زمین حرم دے فدی کی دی جنگ جگڑ کولو اجازت نمخ کی انبیاء تا ور کرے شئو او ند پیغمبر علیہ السلام نرستو چاہتا دی کی دی جنگ اجازت کرے شئو صرف سو وقت آسے ہو چھے نبی علیہ السلام تا اللہ تعالی اجازت کو دفت مکی پا موقع باندے کچر تکم ستا دشمنان چھے ہمیشہ ستا حج و بیان کرے دا بدردی ویدی دی دوی تا دی حرم کی وهم امن حاصل نوی امان بورت حاصل نی دلک سعاد دا پارا اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا پاغی کی دی جنگ کولو اور دا مجرمانو دنی سلو اجازت ورکڑو تردی پوری چی او شاعرو دا نبی علیہ السلام بیڈیرا بدوی حجو وی بیانولا چکل نبی علیہ السلام فاتحانہ طور سرا پاتم کال دا حجرت مکی مکرمی تا دنش سرد لزرا فوجیانونا لزرا صحابہ کرام دی نفوس قلسی دی ندغ شاعر اختلن دے دا مند واغستا او حرم تا دن نلال خانکابی تا او دا خانکابی اغا پردو کے ازان پٹکا نبی علیہ السلام دا پسی کسو لیدے چی دا پسی لال شاہی کیا غلالو لو ندے خواق دے پٹشیو نبی علیہ السلام تے واپس جواب را را چی دا غفو دن ندے پردو کے ازان پٹکڑے دے نبی علیہ السلام دے ویال تے قتل تے پریدے اما ناغا بیان دل تکی چا اللہ تعالیٰ دا یو خصوصیت نبی علیہ السلام تا ورکڑو چی دا دینا مخت سمرا انبیاء تیر شوی دی آغی تا اجازت دا دی خبر نو چی دنی تاس و حرم کے دن نچا سر جنگو کئے امرے کئے نبی علیہ السلام تا دی او سعاد دا پار داغی اجازت ورکڑے شو داغی بیان اللہ تعالیٰ کئی دا مسئلہ بیانی چی دا انسان دا پیدائش تر مرگ پوری چی سمرا حالات تی دا طول دا سختی دی داغی بیان کئی چا اللہ تبارک و تعالیٰ دا انسان پیدا کرے پا مشقت کرے او ہمیشہ را پارا دے دا دنیا مشقتنا دا برداشت کئی او زغمی فلو گور انسان سمر لیلی چارے اور کارونا کئی سمر مشقتنا چی دے کنا برداشت کئی وی دا انسان دیر کلک تے علکہ گورا داسے داسے نا اللہ تعالیٰ وی دا انسان ما پیدا کرے دے خودے با تحمل و برداشت دے دا غا تکلیفنو کئی فلو سوچو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمائی کرتے اللہ تعالیٰ پیدا کو دا انسان نخفلتا سو اندازو لگو ہے سمر مشقت اور تکلیف مسئلہ دا بیاد آغی نرستو چکلا دا پیو مسئلہ وی یا دا پیو نا دا کٹکولو مسئلہ وی چاگا کلے جدا کئی دا پیو نا شکئی اور دارنگی دا انسان دا معاش مسئلہ شوا دا جن مسائل شو دا مرگ مسائل شو اور دی طول تتاسو گورا انسان بانے سمرہ سختے رازی سمرا تکلیفنا رضی دا ټول تکلیفنا دا انسان غنی اللہ تعالی ماده پیدا کرے دا سے انداز کرے دے بیا دیو لگے دل نو دا اللہ تعالی دشمنی و آغستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دے دشمنان شل دیر کا سان دا سی دی چا غیبا دا نبی علیہ السلام خلاف زانونوں میں استعمالون اخفل مالون دا میں استعمالون دا دنیا مال بے دا دید پارا لگو چی دا نبی علیہ السلام او دا حقی چی دا کم دین دوڑے دے دا دی مخنیوی اوشی دا دی دا مخنیوی دا پارا با کافران لگیاو مالونا دا صرف گول سو کسان پا دی که دیر مخ کی مخ کیو او دا بیوی چی دا مال منگ دی دا پارا لگو لیکن دا معلوم خبر دا چی دا اللہ تبارک و تعالی دا وعدی مطابق دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ترقی خوازی حوا نمال دولت امو لگو لیکن یاد و ساتھ دا دی اغا مقصد حاصل نشو نفواویلا شدا کسان دا غی بیان اللہ تعالیٰ کی چتا سو ہے من کو مخالفت دے پیغمبر کے دمرا دمرا معلوم لگو لی دی تا استخفل مسئلہ معلوم دا چی دیر دا سے حالات دی اور زمکت دا سے حالات دی چی دے اسلام دے کمزوری کولو دے پارا آغا طرف تا نور خلق جانی قربان ہم کئی و مالی قربان ہم کئی بلکہ بپیسو بانے مسلمان آنا خلی دیر پارا چی دے دے اسلام نرست شی اور دی عیسائیانو گردی معلوم خبر دا دیر خطے دا سی پدا سی سیزوں نو باندے آغا خلی پیسی لگولی دی خرچ کری دی اور آغا خلی کے علوری دی بلو طرفنو تیادو ساتھ ہے نو دا اس نا نا دا دا آغا زمانے نا دا خبر شروع ہوا نو دے انسان چکمی پیسی لگولی دی دے وی ما دمرا دمرا خرچا اکرا اللہ تعالیٰ ویسے بری دا خرچا کولا سوچ تا داوکا تماؤلی نمانے اللہ تعالیٰ وی تماؤلی نمانے او زما پیغمبرانو لے نمانے تقبل بدن تو گورا چیتا بدن کی کم انعامات ما پا کم انداز باندی خی دی صرف پدی باندی سو چکا نو دی نتیجی تا بطور سی چی دام خالق تا دام مالک دا اللہ نا علاوہ نور سی زنو باندی بستا دی عقیدہ نرازی اللہ تعالیٰ وی تانا مارا ستر کی در کری دی دے کمارا ستا مخی تلی چی دے سر کو سمر کمالات تی چی چانا اللہ تعالیٰ دا انعام اغسط دے غطبت لگی چې دا ستر کې سمرا بابا دا سمرا بابا انکه بڑی نعمت ہیں اور دای کوم دا عنوان دے کنا خپل سوچو کې چې دا سمرا لوی نعمت ده لیکن دې نعمت ته تاسو ګورئ چې دا الله تعالی جو کړی د سشي نه ده او دا سمرا نازک ده د ستر کې عمر نازک اندام په بدن کې بل نشتا او د دې نازک اندام د حفاظت لپاره الله تعالی سمرا انتظامات کړی دي ورای دې ته اتوماتک دروازه لګولې دي دې د پاره چې دا یو نازک اندام دی اصل ناکي او شیپتي زيبان دي راشي دي سره ټکر وکړي مچ ماشه داسې زنا راشي دا خو نازک ته نبي ابدي کې نقصان راځي او هغه دروازه ورته چې کومه لګولې دي هغه اتوماتک دي سپه اختیار او کبي اختیار هغه بنديږي کولاوي دي بیا غی د پاسه د باڼو تنظیم او کا کتاب اختی سره فار لګولی دی دیده پارا کنا سا په شعر اجیا غو یختو کې انخلی او سترګې ته دن نه لار نه چلته په باڼو لګولی دی او بیا پاس رزت او ګور هغه دی د پارا پیدا کړی کبرنه او شه دا سره دی چې دی کې انخلی مطلب دا د ډایرک لار نه شي او بیا د دې حفاظت تاسو خپل ګور پښتانه ورتا د تندیوډو کی تو ګور او دا اننګیوډو کی تو ګور کدی دوالو په میس کې سترګا راکې او سره پن مخ پریوزی نو یاد ساته سترګا بچی کی دا دو زین نه لګی الله تعالی وی انسان صرف دی یوی سترګې تخبر او ګورا د دې کمالات ته او ګورا چې دې کما سمر کمالات یې خدي یا د دې د حفاظت د بار ما سمر تنظیمات کړی دی بل څوک دا کولې شي بیا هم ته معنا مانی او دیمه خبر الله دا کوي چې تعالی ما شبه در کړی دا سمر له نعمت دا الله بندګانو چه ده چاہ شبا کارنا کئی ناغنا تاسو تپو سکے پدے باندی اے انسان اظہار دا عمّا فی الزمیر کئی زما کم ضروریات تی تات اے ظاہر کم اللہ تعالیٰ را تا طریقہ خولی دا چه ده خپل ضروریات بل تک اخکارکے نا آغا با دا سے اخکارکے او دا شبا دا سے دا چه دی که دیر کمالات تی او غد کمال خو اداد سیبا چه پا منٹونو منٹونو کی یو سڑے دا جہنم نا اباسی دی جنت مستحق کی گردئی کا تاجب آپ ادا سے انداز باندھی چلی گی کہ اگر کفر اور شرک ریدی او کلمہ تو ایبا ہوئی او دی آپ آگا باندھی دیتے جون راشی پلا اندازو لگوئے دو محلکات انہیں بچ گئی جنت مستحق کی گردئی لیکن بل طرف تا امدغ جب ادا کی او سکنڈ اور مینٹ پدا سے انداز باندھی چلی گی ندا انسان دی جنت موباسی رو دوزخ مستحق کی گردئی خوات اس ہو چکے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تا دی شبید پارا مخی دروازے پیدا کری دی ریشن دو تتاسو گو رہے دید پارے دا پیدا کری دی چکنی دا جبا دی داند چا ار وقت بکا بکا اور ترتیب یور کنی بھی غدی کی دینا تچ نگوانے بس دا شن لے خفلے بندے کا آواز دار نرز دا سے انتظام اللہ کرے دی بس مخوض ہو شبا اور شن لے اللہ سا دا پارا پیدا کری یار وقت دا شن لے نوے راشکتا ہو دے گی اچھا چاہ نسوارا چون چاہ دا غیب سار دا نسوارا والا با بیا سکول دا غریب آرا خوا بٹیر پا تکلیب کم دے بے نسوار کے خودل بابا تا تا ہم ممکن ہوت کم نسوارا چاہ آہ دا خمی دا تاسی و ٹھوکا اکڑا خوکا دا شن دے نوے نو یاد ساتے حروف پا منگا نشوئے لے دا منگ چی کم حروف اور الفاظ وائیو دا جوڑی کی دی شن دو سر جوڑی کی زان زان مخرجو نا دی کدا شن دے نوے نو بعض حروف دا سی دی چطہ دے شنڈو کی مس کے گتا کیے داتے ہیں بیا ہوا ہے نو فتح بدر تولے گیا غصرے ویلے نہیں شی حروفی شفاوی داتی دی نا اللہ دا انتظام کرے چھو بھائی اٹومیٹک دروازے دی بس شنڈے جوختے کا بس مثال اللہ تعالیٰ دے دی شبی ورکچی ہے انسانا تو خو زمانہ خلاف کا یو خواب الخواب تختے لیکن دے اخفلی جبی تے دے اگر دے کہ ماں سمرہ کمالاتی تھی دی او بیا دا دے انتظام چی رستا خواقی خدا بکار کئی او چستا خواقانی نبا کئی دا دے دا حفاظت دا پارتا سنور انتظامات تو گو رہے اللہ وی دا جبا مدا سے او شیدر کری دا چی دا تورا دا خواقستانا کپا بلی چلے او کپا زانی چلے مثال دا جبی دا توری دے تورا پا بل بانیم چلی گی پا ٹوپک بلیم وشتے شی لیکن پا دے ٹوپک بانی او سڑے زانم وشتے شی یو ظل نبی علیہ السلام دا خبر اکڑا چلی جب انہ کم الفاظو سی دا لکلے شی اغبا بے اصلا حق کی یا بستا خلافی یو صحابی تا پوسکے یا رسول اللہ دا منگ چے سنوئی دا عرص با لکلے شی دے آو دا عرص با لکلے شی اغا دیر زیاد خفا شا نبی علیہ السلام وی گورے نا دا جہنم کی چے سمرا خلق چی دا غریبانان دا جب دا لاس اللہ وشیوی دی دا دے اخپل جب اللہ وکڑی دی اولی چی جب بانی کلمی دا کفر ہوئے او پدے بانی کنزلی کئے او پدے غیبتون ہوئے او پدے بانے دا خلق بانے بہتانونا او الزام لگے اور دے باندھی چلے چغلیان دی یو زینہ بل زیتا اوڑے سو چکا دے جدے سمر گناہو ندی او بیش مئرہ بیا تاسو نو غرص دا دے نبی علیہ السلامی دا سچی جہنم تزی نظام تا دی جدے دلاس زی نا اللہ تعالیٰ وی تا دی جدے تاو گورا اور بیا تا دی دی کاروما تاو گورا پا دے والی دا اللہ نمخ لے سمر سیبا کمالات تی او کپا زیدہ اللہ باندے غیر اللہ پسیش کے گناہوں پسیش کم نقصانات دا دو انعامات اللہ دلتا بیانی چی دیتا لگتا ہو گورا اور بیا دین رستا اللہ انسان آمات پیدا کرے دا خیر او دا شر لاری میں در تخویلی دی چی دا گورے دا خیر لاری دی انبیاء میں رو لے گل کتابوں میں رو لے گل وقت بو وقت بانی دا آیان پیدا شو تا تے دا لاری او قلی چالکا دا دا خیر لاری دی پدے باندے زا چی پدے خیر لارو باندے روان شو انہ جون بنی مزیدار ہوئی اور ثمرات اور نتائج بے دیر مہدار بھی خدا دے شر ناری دی دے دین ازان بچ کا نو اللہ تعالیٰ وی دا انعامات میں دربانی پڑی دی در تمیو خل چھ کفو گرے دیر ناکار شے دے دا میں در توی چھ ایمان اور اسلام دیر بہترین شے دے اور دا دین عرص تو خام خاص بیا کو فرق ہے دا سوک دے دا دلتا آغا ولید بینی مغیرہ دے یا نظر دے حارس سے اریو چھ دے خموات سے نمطلقی کافران دی کہ اللہ تعالیٰ وی دمرہ انعامات میں دربانی پڑی دی اور بیا مسئلہ صادقہ سر بیا اللہ او بلا خبر کئی اغدا دا گورے دا دین احکام خطا سکی جنے داغی تشبیہ اللہ تعالیٰ دی او غنڈے سر اور کئی درا پی جنے درم دا غنڈے ام دادے دی دو مانی دی یو مانا دادا چی دا غرون میس کی کملار ہی منگ اور تا درا وائیو آقابی اطلاق پا دے باندی ام کی گی او یو دا آقابی اطلاق پا غنڈے باندی کی گی نسمرا احکام چی دی احکام تا اس تا معلوم ہے چی دی تا احکام تکلیفی ہوئی اللہ تبارک و تعالی دا انسان لا دے احکام تکلیفیوں نہ آپ پر تیر شے نہ دے دے دا کسی کی بھائی دے بانے با تیری دلی سنگ با تیری دلی کتا سمرا احکام اللہ منگ باندے لازم کری دی دے احکام باندے با منگا عمل کو نو چا منگا عملو کو نو گویا دا منگ پرکو منگا تینا مخ کے لاللو نا اللہ و اس دا مخی تا خدا دا مسئلہ پرترا بھائی دا دمرا مشقتونا دی تکلیفونا دی دا احکام دی دا بطول چلے پا زیکول غواری نو دا آگے نرستو پا مخ کے مسئلے نو تال آئی اگر پختو کے خلق کوئی پا سیر کے لئے لائے صدا پاو رتائے رہی شلی نو دا کسب بلا ہوئی اور تجھے اس نہ کوئی کنا ہوئے نو معنی دا دا چھتا مرحلی منتا پاتی دی اس دے دے گاتے دا دین باندے او پا دے دے رہے باندے او پا دے با منگا تیری گو سنگا دے رپا سا عمال دی اللہ تعالی یا غامالو کا خواہ عمال سخت گرے آسان ندی خواہ پخلے ویل باندے آسان دی خوچی کلا عملی میدان تراشی اگا کم عمال دی اللہ تعالیٰ دا آگے بیان کئی اور بیا دا آگے نرخص و آخر کے دا مسئلہ کہ دا تاسو پا ذمہ باندے دادا کہ تاسو با دا دین حق خبری یو بلتا رسو ہے تا گو رہے ضروری خبر ادا یو سڑے پا خپل عمل باندے دے کامیابی دے نیشی کہ بس زبا زان لا عمال کم کہ دا دنیا بیڑا غر کی گی نو غر کا دیشی زبا زان لا عمل کم و زان لا بکار کم ندا آگا زمانہ لاندہ اگا با پا آخر کے دا سے وہ اخراضی چاہری ہے انسان با دقل ایمان دا حفاظت دا پارا اگا دا خاریو نوزی چرتا سنگلو تا بزی چرتا غرونو تا بزی لیکن دا اگا موقع دا نا پا دے موقع باندے بھئی خپلا عمل باندے تخلاصے دے نشے بلکہ ستاس و ذمہ دارائی دی اگا ذمہ دارائی با پورا کولی بل تا بند آوے چی دا عمال کا ودا اللہ بندہ اور دا عمال مکہ ودا تا کم طرف تروانے دا دا ہر انسان پا اگو باندے دا یو حکم اللہ تعالیٰ اخیر دا تکلیف اخیر دا غیب بیان کئی اور بیا سو چکے چھ کامیاب سوک تھی اور ناکامیاب سوک تھی نو پا آخر دا صورت کی بیاد دا غدور ڈالو بیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا دیتا زائد وید دی مانا بنا کوئے یا نشتر قسم حاجت قسم تا لا حاجت الالقسم نشتر حاجت قسم تا لیکن اللہ وی اقسم بحاظ البلدی ز قسم کم پدی خاری باندے دا مکی پخار باندے اللہ تعالیٰ قسم کئی اور اولی پی قسم کئی تا سمائے دیتا سیدھی اللہ تعالیٰ عظمت ور کرے دے شرافت او داغی بیان شو پدی اللہ قسم کئی جی وانتا حلن بحاظ البلدی دو مانی اور حال دا دے چھتا نازلی پدی خار کی تو اسی دن کے دے خاری پدی خار کی تمہ پیدا کرے پدی خار کستان نشو نما شویدہ تو سات با برکات ان استاد وجنا ددی عظمتون نورم سیواشو استاد وجنا ددی مکی عظمتون نورم سیواشو زکا تاسوی زینت المکانی بالمکین دے یو مکان پچابانی مبارک گردی خیستہ گردی مکین دے اوپر چوسی دن کے سنگ دے نا اللہ تعالیٰ وی چی اسی خون دے دا بلد عظیم دے اللہ دیتا بلد عظیم ویلی دی لوی خاریا بابرکت خاریا پروی زمین باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینی منورې ته هجرت کو تاسو به یاد وی چې د شپې وته د مکې نه بهر شو مکی طرف ته مخرا واړو چې اے مکی تما ته محبوبې پټول خاریو په مقدس مکه چې څومره دی ما ته زیاته محبوب اے اور سان زیات افضل اور عظیم خار بل نشتا کستا اسی دن کو زد دی دینا نیستے نو زب ہوتے نو پا غیب آئیت شو پا ما باندی دو تلو نو دا گورا لوئی دے کد دی اگا عزت و شرافت نور پس خستی واشو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پس باندی دا غیب راتک باندی دا غیب پاتکے دو دا غیب گرزے دو باندی جی نو دا حلب پا مانا دی چاسی دا نزول سرشی دا پیدا کے دو دا گرزے دو سرشی یا انت حلن دا دا حلال ندے یعنی ستار پارا حلال کرے شیدی جنگ کول بحاظ البلدی پدی خاریہ کی یو وقت ستان مخ یو پیغمبر تم اجازت دے جنگ کولو پدی کی نو نستان رفت بچاتے وی یو موقع اللہ تعالیٰ تعالیٰ درکڑا چی پدی موقع باندی تدی دشمنان سرا کپ حرم کی دن ندی نو ہم جگڑا کولش اگر تا سما بیان کرا بکل فتح مکرانا پا آغا موقع باندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دی اجازتو اور بعض کسان حرم کی دن وجیدی دی کنی دی وجیدی نداخل دے ما مانا بیادا شوا مانا دادا چی تا تا اجازت در کرے شیرے او حلال کرے شوی دی ستار پارا سچی تکے بحاظ البلدی پا دی خاریہ کی پا غاتم کال دے حجرت اغا کول سو ما ترید من القتل کم کسان وجنے کم کسان کے دیان کئے نشتر پتابانی سا گناہ لکا نور و خلق و باندی چی دی جنگ جگڑی دلتا گناہ و تار نو حلن مانا داشت وخا چی تاتا ازادی اور حلالوار در کرشے دی چا دی جنگ کولو دی حاضر بلدی پدی خار کی خدام یو موقع وا نبی علیہ السلام ویما تا اللہ تعالی پدی موقع باندی اجازت کرو داغین نمخ کی دا اجازت چاہتاو نماتاو اور درست دا اجازت چاہتاو ماتا بمنی دکا یو موقع وا چی اللہ دی موقع باندی کچر تدیا کو دی خاکیتا سمیں گا یو وقتا لی دن وجلو وی ورش دن لی مڑکے وینو مین لرے جا ووالدن اوردارنگی سرے نو انتا حلن مانا تنازلی یعنی پیدا شوے او استوگن دی چاہی دنی خاری دا غلوم بے مانا انتا حلن سار پارا خلاص شوے دا حقا پابندی چی دی جگڑی لگولو پا دی کی وا پا جگڑا باندی چی کم پابندی وا آغا پابندی ستار پارا اوچه تا کڑی شیدا او تا تا ازادی تا دی ملاو شیدا کپا دی که دا خپل و دشمنان سر جنگ کنو اوکا دا بیمه مانا دا پا مانا دا حلال و دا جواز سر و والدین اور قسم پا والد باندی مراتین آدم علیہ السلام دی و ما ولدا او پا حق اولاد چی ددن کم پیدا شویدی و دی طول مخلوقات باندی اللہ تعالی قسم کی انسان تم شرافت دیکن ولقد کرمنا بنی آدم اللہ تعالی مادر شرافت ورکڑے دے نو پدی اللہ قسم کئی خدا قسمونے پس باندے اگرو لقد خلقنا الانسانا چی خامخا پیدا کرے دے منگا انسان فی کبا دن پا مشقت کی پا تکلیف کی پا سختے کی پیدائش دے انسان دا ولن واخلا گرا ولن تاسو گرے دے ہمیشہ پار چلے کنا دی تکلیفن دو دنیا سر و مخامخ کی گی دا حمل زمانہ گرے سمرد تکلیف تا بیاد ولادت زمانہ گرے بیا د پرد سکول زمانہ وګوره بیا د پرن د کټکول هغه زمانہ وګوره بیا د معاش د پاره مسله ده بیا د ژوند د مرګ د ټول حالات مخه تکه خپل سوچوکې دا سری دا تمام مشقت ته سیب الله تعالی وی دی کی مې ته پیدا کړي اور دا سيزونه به خامخا ته برداشت کړي اوس غني اوس دلته تاسو مې دو کافران دي یا کو ابو الاشد بن کلدا بل صاحب سماویلو چی دا دوما مس پالوانو چی کلا نبی علیہ السلام داوی چی دی جہنم آفی سران سو کی داران حفاظت دون کی ملائک سو دی نلس دی او دای دی تاوی قرآن دا بیانی اوکو ناغب ہا نلس دی علکر آجمع شای دی ونلس اللہ خوزو پورے دا دیر زیاد پالوانو اور مستو وی دا لفا پا خلاس دا سکم او داوو با پا گسلاس دا سکم نفات دوشوی علکر دول اتاسو نران نی نابو جان آواز تو ویا لکو قریشان سنگا چل دے ہاں غیم تو پنا کچھ دو مل ہے جسی نو دا آغا ابو الاشد بنی کل دے چی دب دا خبر کولا چی پا ما بھی چاہ وصر سی لگا سوکشتے چی پا ما وصر سی سوچو کورتا تو چاہ پیدا کرے دا تالا طاقت چاہ در کرے دے نو چی چاہ پیدا کرے چاہ دا طاقت در کرے دے نو دا آغا طاقت نمانی دب آئی پا ما بھی چاہ وصر سی دا یعنی لوی غریبے او دا داو به کولا چې په ما باندې چا وسره دی نشي زه خدا سیم او زه خدا سیم د دومره پهلوانانو طاقت لرم. نو الله تعالی سوي آیا